सिद्धि बोली, वाह क्या बात है, वो कहते हैं ना कब मरी सासू और कब बाएं आंसू। अच्छे से जानती हो कि मैं शादी नहीं करूंगी, और मेरे लिए क्या कोई राजकुमार बैठा है जो आएगा और मुझे शादी करके ले जाएगा। सही है, ना तुम शादी करना ना मैं शादी करूंगी, बढ़िया है। इतना कहकर सिद्धि ने अपना बैग उठाया और घर से चली गई। उसके जाते ही वामिका बोली, नहीं तुम्हारे लिए तो सच में कोई राजकुमार आएगा, मैं ढूंढूंगी ना तुम्हारे लिए राजकुमार। इतना कहकर वामिका भी अपने कामों में लग गई। अनिरुद्ध अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और काम कर रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी का फोन था। अनिरुद्ध ने फोन उठाया और कान पर लगाकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तितली मैंने कहा ना उड़ना बंद करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई। दूसरी तरफ से शिवांगी बोली, ऐसे कैसे सो जाओ, मुझे ऐसे सोने की आदत ही नहीं है। तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोने की आदत है, लेकिन तुम तो मेरे पास सो ही नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ करो ना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने तो तुम्हें ठीक ठाक रघुवंशी मेंशन भेजा था, लेकिन लगता है तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें पूरा पागल कर दिया। शिवांगी बोली, पागल नहीं किया बल्कि मैं समझदार हो गई, मुझे रोज टिप्स मिलते हैं कि मुझे अनिरुद्ध को कैसे पटाना है। ये सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। वो बोला, और तुम्हें ये टिप्स देता कौन है। शिवांगी बोली, मेरी तो बहुत सारी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, चाची माँ, सब बुआ माँ, कोई ना कोई रोज मुझे बताता रहता है कि मुझे अनिरुद्ध से ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है अनिरुद्ध सब चाहते हैं कि मेरी तुम्हारी शादी हो जाए। शिवांगी की बात सुनकर अनिरुद्ध की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। वैसे भी जब से शिवांगी से मिला था थोड़ा खुश रहने लगा था, कहता नहीं था लेकिन दिल से कहीं ना कहीं शिवांगी का इंतजार कर रहा था। उसे भी शिवांगी की कंपनी अच्छी लगती थी। अनिरुद्ध बोला, तुमने अपनी माओ से ये नहीं कहा कि अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शिवांगी बोली, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बस मेरे अनिरुद्ध के पास रहना है। अनिरुद्ध और शिवांगी सुबह के 4 बजे तक बात करते रहे। शिवांगी ने अपनी मासूम भरी बातों से अनिरुद्ध का मूड ठीक कर दिया था। जब से लड़ाई हुई थी तब से अनिरुद्ध बहुत बुझा बुझा सा रहता था, लेकिन जब से शिवांगी से मिला था तब से उसका दिल अंदर से खुश रहने लगा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को गुड नाइट कहकर फोन रख दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। वो शिवांगी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराता हुआ सो गया। वहीं शिवांगी भी अपने फोन को पकड़े हुए बस अनिरुद्ध की फोटो ही देख रही थी। अब शिवांगी भी खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे शिवांगी की आंखें भी बंद हो गई और वो सो गई। तभी शिवांगी को किसी ने हाथ लगाकर जगाते हुए कहा, ए अनिरुद्ध की तितली चलो उठो, आज अनिरुद्ध से मिलने नहीं जाना। ये सुनकर शिवांगी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर शिवांगी ने आलस भरी आवाज में कहा, पापा क्या है। शिवाय बोला, सुना नहीं मैंने क्या कहा, अनिरुद्ध से नहीं मिलोगी। शिवांगी की आंखें एकदम से खुल गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। शिवांगी बोली, अभी तो मैं बस 5 घंटे ही सोई हूँ। शिवाय हाथ बांध कर बोला, तो किसने कहा अपनी नींद खराब करके रात रात भर अपने अनिरुद्ध से बात करने को। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई और आंखों में शर्म। वो बेड से एकदम खड़ी हो गई और बोली, अब मेरे और मेरे अनिरुद्ध को कुछ नहीं कहेंगे, समझे। शिवाय बोला, बिल्कुल समझ गया शहजादी, मैं आपके और आपके अनिरुद्ध को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने अनिरुद्ध से मिलना है तो जल्दी से तैयार होके नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर शिवाय जाने लगा तो पीछे से शिवांगी बोली, आज भी हम अनिरुद्ध से मिलेंगे, आज भी मैं ब्रूम ब्रूम पर बैठूंगी। शिवाय बोला, हाँ। शिवांगी ने कहा, कैसे। शिवाय ने पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, आज से तुम रोज अनिरुद्ध से मिलोगी, अब तुम अनिरुद्ध के साथ काम करोगी। शिवांगी हैरानी से बोली, लेकिन मुझे तो काम करना नहीं आता। शिवाय ने कहा, लेकिन अनिरुद्ध को परेशान करना तो आता है ना, वही कर लेना। शिवांगी की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई और वो बेड पर उछलने लगी। शिवाय जाते जाते बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं चला जाऊंगा। शिवांगी जोरों से चिल्लाई, 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अगले 1 घंटे में शिवाय ने गाड़ी सिंघानी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और तभी सामने से एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अभिमान बाहर उतरा। शिवाय भी शिवांगी को लेकर बाहर आया। अभिमान ने शिवांगी को देखा और अपनी बाहें फैला दी। शिवांगी ने अभिमान को देखा तो उसे भी अच्छा महसूस हुआ और वो 2-3 कदम चलकर सीधा अपने भाई के गले लग गई। अभिमान ने अपनी बहन के बालों को चूमकर कहा, अपने भाई से गुस्सा हो। शिवांगी बोली, हूँ तो, लेकिन अब मैंने आपको माफ कर दिया। अभिमान ने शिवांगी को खुद से दूर किया और बोला, और माफ कैसे किया। शिवांगी बोली, पापा ने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए माफ कर दिया। तब तक शिवाय भी वहां आ गया। शिवाय ने कहा, शिवांगी आज से तुम्हारे फ्लैट में रहेगी और युग कृष के किसी काम से कहीं और शिफ्ट होगा। अब तुम दोनों भाई बहनों की जिंदगी तुम दोनों के हाथ में है, देख लो तुम्हें अपनी जिंदगी को कैसे संवारना है। मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने चश्मा लगाया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान और शिवांगी ने एक दूसरे को हाई फाइव किया। शिवांगी बोली, तो फिर डन, पापा ने मुझे बताया कि आपको भी अनिरुद्ध को पटाना है और मुझे भी अनिरुद्ध को पटाना है, तो हम दोनों भाई बहन मिलके अनिरुद्ध को पटा लेंगे। शिवांगी की इतनी मासूम भरी बातें सुनकर अभिमान को भी हंसी आ गई। वो बोला, पक्का हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अनिरुद्ध को पटाएंगे। शिवांगी बोली, अच्छा मैं तो अनिरुद्ध से शादी करूंगी, आप भी शादी करेंगे? और ये सुनकर तो अभिमान और ज्यादा हंसने लगा। अभिमान हंसकर बोला, मैं शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा, चलो अंदर चलते हैं। सुना है साले साहब टाइम के बहुत पंचुअल हैं, चलो दोनों भाई बहन अंदर चलें। दोनों ही एक कैबिन के बाहर खड़े हुए थे। शिवांगी धीरे से बोली, भाई मुझे कुछ काम करना नहीं आता, बस पापा ने कहा है अनिरुद्ध को परेशान करना है। अभिमान बोला, ज्यादा परेशान भी मत करना, अभी तुमने अनिरुद्ध का बस प्यार देखा है, गुस्सा मैंने देखा है, मुझे पता है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत करना। शिवांगी तो बहुत खुश थी, उसने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर दोनों भाई बहन अंदर आ गए। अनिरुद्ध ने दोनों को देखा और खड़े होकर बोला, अभिमान रघुवंशी टाइम की कदर नहीं है तुम्हें? अभिमान बोला, पहले नहीं थी अब है, स्टार्ट करें। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं शिवांगी तो जल्दी से जाकर अनिरुद्ध के गले लग गई और अनिरुद्ध एकदम से हैरान हो गया। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, हटो क्या कर रही हो? शिवांगी थोड़ी दूर हुई और बोली, मैं तो गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ अपने तरीके से, तुमने तो गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। अनिरुद्ध ने टाइम देखा और बोला, गुड मॉर्निंग खत्म हो गया है, अब गुड आफ्टरनून चलने वाला है। शिवांगी एक और बार अनिरुद्ध के गले लगती हुई बोली, ठीक है तो फिर गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध ने शिवांगी को खुद से दूर किया और थोड़ा सख्ती से बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं और तुम काम सीखने आई हो, तो अब चुपचाप बैठो। इतना कहकर उसने एक कुर्सी खींची और शिवांगी को बैठा दिया। वहीं अभिमान दोनों को देखकर मनी मन बोला, शिवांगी और काम सीखने आई है? नहीं वो तो तुम्हें सिखाने आई है, और क्या क्या सिखाएगी ये पता नहीं। अनिरुद्ध ने फिर अभिमान को देखकर कहा, शुरू करें। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना लैपटॉप निकाला और दोनों काम करने लगे। लेकिन शिवांगी तो बस अनिरुद्ध को देखे जा रही थी, कभी खड़ी हो जाती, कभी चक्कर लगाने लगती, कभी कुछ करती कभी कुछ करती, लेकिन उसकी नजरें अनिरुद्ध से हटी नहीं रही थी। अनिरुद्ध भी समझ रहा था कि शिवांगी बस उसे ही देखे जा रही है, और कहीं ना कहीं उसे शिवांगी का ऐसा देखना अजीब सा भी लग रहा था। हंसी भी आती थी, अच्छा भी लगता था, मिले जुले भाव होते थे अनिरुद्ध के दिल में। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों, अपने सारे सिक्स सेंस को बस प्रोजेक्ट पर लगा रखा था। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा के घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया और गरिमा ने दरवाजा खोला। युग ने गरिमा को देखा तो देखता ही रहा, बहुत सुंदर थी गरिमा, लेकिन चेहरे पर उदासी अपने भाई के आने का इंतजार साफ दिखाई देता था। युग ने मनी मन कहा, सच में कुछ लड़के ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा, बेचारी गरिमा, पर तुम फिक्र मत करो, गरिमा मैं आ गया हूँ ना तुम्हारी गरिमा को बचाने। और इतने में गरिमा बोली, जी आप कौन? युग अपने होश में आया और बोला, किराए के लिए कमरा खाली है। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और उसे अंदर ले आई। अंदर आकर उसने अपनी मामी को आवाज लगाते हुए कहा, मामी मामी कोई कमरे के लिए पूछने आया है। ये सुनते ही संतोष एक कमरे से बाहर निकली और युग को देखने लगी, और देखते ही रही क्योंकि युग की शक्ल कुछ कुछ देव और कृष्ण से मिलती थी। वो युग को देखकर बोली, तुम्हें कहीं देखा हुआ लगता है। युग ने कहा, जी मैं बहुत हैंडसम हूं ना, आपने टीवी में देखा होगा। ये सुनकर संतोष ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसा लड़का एक टीवी में भी आता है ना, है ना गरिमा? गरिमा ने तो हल्की सी ना में गर्दन हिला दी, उसे क्या पता। संतोष बोली, ये तो बेवकूफ लड़की है, इससे कुछ नहीं पता, तुम बताओ क्या काम करते हो। युग बोला, जी मैं क्रिएटर हूँ। संतोष बोली, क्रिएटर ये क्या होता है? युग ने कहा, जी मैं वीडियो बनाकर टीवी में डालता हूँ। संतोष खुश होकर बोली, अच्छा मेरी वीडियो बनाकर भी टीवी में डाल दोगे? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। संतोष ने कहा, अच्छा तो तुम वीडियो बनाने के लिए कौन से ऑफिस जाते हो? ये सुनकर युग बोला, आंटी मैं ऑफिस नहीं जाता, घर में ही करता हूँ, आप नहीं समझेंगी। इतना कहकर उसने गरिमा को देखकर कहा, तुम्हें तो पता है ना क्रिएटर क्या होता है। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई तो वो बोला, तो बताओ ना अपनी मामी को। गरिमा ने मामी की तरफ देखा तो संतोष ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तू जा अंदर जा, मेरे और उसके लिए चाय लेकर आ, तो वो बताएगी मुझे क्रिएटर क्या होता है। युग को बहुत बुरा लगा। फाइनली जैसा कृष और देव ने बताया था, गरिमा की हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी थी। अब युग को कहीं ना कहीं गरिमा से सिंपैथी होने लगी। वो बोला, आंटी आपके घर की नौकरानी है ये? संतोष ने कहा, नौकरानी ही समझो, नौकरानी ही है। तुम बताओ मेरी वीडियो डालोगे ना? युग ने हाँ में गर्दन हिलाई। संतोष बड़े प्यार से युग को लेकर सोफे पर बैठ गए। इतने में गरिमा भी दो कप चाय लेकर आई। उसने चाय युग के सामने रखी और युग ने एक कप उठा लिया। फिर वो बोला, आंटी किराया कितना लोगी और कौन सा कमरा है? संतोष ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाला कमरा, और किराया लूंगी 10,000। खाना पीना हम तुम्हें देंगे। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी आंटी। संतोष बोली, तो फिर कल अपना सामान लेकर आ जाना। युग तो पहले ही अपना एक बैग लेकर आया था जिसमें उसके कपड़े थे। वो बोला, आंटी लेकर तो आया हूँ, मेरा ज्यादा सामान नहीं है, बाकी मैं धीरे धीरे ले आऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से 5,000 रुपए निकाले और संतोष के हाथ में रखते हुए बोला, ये रहे पैसे, बाकी पैसे 10 दिन बाद। अब मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। संतोष ने गरिमा को देखकर कहा, जाओ इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और युग का बैग उठाने लगी, लेकिन युग ने गरिमा का हाथ वहीं पकड़ लिया। गरिमा ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, मैं अपना बैग खुद उठा सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और गरिमा के पीछे पीछे चला गया। गरिमा भी उसे सीढ़ियों से होती हुई एक कमरे में ले आई। उसने युग को कमरा दिखाते हुए कहा, जी यही आपका कमरा है, आपको कुछ काम होगा तो आप मुझे बुला लेना। क्या युग और गरिमा दोस्त बनेंगे?